जी जी जी जी जी भाई ने एक सवाल किया, इसका भी ताल्लुक बहरहाल इल्म की कमी के ताल्लुक से है कि बहुत से लोग, उन्होंने कहा कि फजर की नमाज अजान नमाज चलती है और पीछे आके सुन्नतें पढ़ते हैं, पीछे आके सुन्नतें पढ़ते हैं और दूसरी दीगर नमाज़ों में भी करते हैं, तो क्या दुरुस्त है? तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया जब किसी अजान नमाज की इकामत दे दी जाए उस नमाज के अलावा दूसरी नमाज नहीं होती। फिर फजर की नमाज़ चल रही है, इकामत हो गई तो आप फजर ही पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं। इसीलिए बहुत से लोग उम्रे को जाते हैं, हज को जाते हैं, अब वहाँ बहुत लंबी लंबी फजर होती है, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोलते अरे बहुत लंबी चलती हो, आकर आराम से पीछे खड़े होते, एक आध आराम आके उठा के ले जाता, चल अंदर उधर यहाँ के नमाज़ पढ़ते खड़ा हुआ है, उधर नमाज चल रही है यहाँ खड़ा, तो हम बोलते अरे क्या गंदा आदमी है, देखो नमाज़ तोड़ा दिया मेरी फलां, वो बोलता कुछ नमाज तो नहीं, चलो उधर जहालत तुम्हारी, वहाँ इकामत होगी अब कहीं नमाज दूसरी, तो इकामत होने के बाद कोई दूसरी नमाज नहीं होती सिवा उस नमाज के। अब आप खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं, इकामत होगी, इमाम ने कह दिया आपको नमाज तोड़ देनी पड़ेगी अपनी और जाके इकामत मिल जाइए, बाद में आके वो नमाज आप मुकम्मिल करें। दूसरा ये कि फजर में भी बहरहाल बहुत से लोग अक्सरियत करते हैं कि आराम से मालूम है लंबी होती फजर, ईशा थोड़ी सी लंबी होती हर मस्जिद में, तो आगे खड़े थे भी ये लाइलमी याद रखिए, जमात सफ बंदी के आदाब, सफ़ के आदाब, नमाज के आदाब, उसके फ़राइज़, हम कुछ सीखते नहीं याद रखिए, हर तमाम चीज़ें बस सुनी सुनाई देखी दिखाई चल रही है, ठीक। अब ये भी लाइलमी का एक नतीजा है कि हम सीखते नहीं हैं और पीछे आके हम करते हैं, दुरुस्त नहीं याद रखी। हाँ, अगर आप आदी है ये नमाज़ पढ़ने की, पढ़ना चाहिए मौकेदा फजर से पहले की, लेकिन जोहर के पहले की भी चार मौके था उसी तरह की जिस तरह फजर की दो है, फजर की दो को तो अहमियत, जोहर की चार गायब, मौकेदा है, फजर के लिए खास ताकीद तो कहीं नहीं है, हर मौकेदा है जो आपको पढ़ना है, फजर से पहले की दो, जोहर की पहले की चार, जोहर की बाद की दो, मगरिब की बाद की दो, ईशा की बाद की दो, ये होती है कुल 12 रकत, पढ़ना है ये सबको, लेकिन सिर्फ फजर की दो को अहमियत, आकर इमाम कुछ भी करो आप उन आराम से, हत्ता कि कायदे में भी मिला तो आराम से पढ़ के कायदे में जाके मिलते हैं उसे, नहीं होती नमाज़ कोई भी नमाज़ जब इकामत दे दी जाए वही होंगी। ये एक लाइलमी का नतीजा है, फ़राइज़ के ताल्लुक से मैं बिलखसूस ताकीद करूँगा, अहकाम जो है फ़राइज़, इसका इल्म तो सबको ज़रूरी है, मुसलमान हर शख्स इल्म हासिल करे, नमाज रोज़े ज़कात हज के कैसे होते, कैसे नफी होती, कैसे टूटते हैं, तौहीद कब कायम होती, तौहीद के खिलाफ कब अमल होता है, ये सीखना जो है इंतहाई हमारे लिए जो है ज़्यादा जो है ज़रूरी।